bolate Kambangi na futa Yoko na yo elabo Na talo ye maila Biso langa ufela La mure sali olo Kola meli eko yemaka Kolo na yangote Talantina na kwendi zoto Solo ya mokili Kosa ye Zalate ofela Kusika ya mwana moke Kusuka kami Sila kolela Tangwana ye Kusika mitona Mardo neka Kona chance la yona bebisa Mardo senyo so Zalaka kubo ya pona nai Nazangile loko ya kotike La yata souveni Pasele kie na keiko mekanzoto Uri fetete pora vina kana sali mwana mobario Na botama pora mona pasio Na bangi na funda nyombo na yo ya labo Na talo ya maina misora na ufela La mureza liolo kola penie koebaka Kolona ya mote Tina na bendi soto Oh asa Señor Sosa, la capo voy a por andai La sanguine de loco de botique la levanta Souvenir Indoranga es a mi palata Chance na yo na bebisa Ba fiancé nyon soza La kako boya pola ngay Na zangi lele loko ya kotike na yo Ata souvenir Igo na ngay zangi palanda Willy Poga Dito Vela Jean-Pri Joël Fotombe Dengue Kampanya Chalo Sele ki ae, ya mwana ke iko mekanzoto Moka mosika na zaliko kene Kuna kweta tate mamateo Opa nyoso na koza la kokalisa Yo nisele kaboli miso Olimo pa sele ki ae yamana ke iko me kanzoto oka mosika la zali kokele una feta tante mabate o panyo sona kozala pokalisa yo misere kaboli miso dion fela mama el ba kulupa yemba dion fela mama Sa papa sengela ngai parlo na ofela Chase na ye aliboso ye wana koma lelo ministro Oyo ya mi male oye wana koma lelo doctor Oye avisa to te dia koma homme d'affaire Ofela la mise en diviso Babo tiba yo malingi kate o Bango banza me ya se vanda na mobali va ponela yo vasia ye Na moyo te o Olingo pasele kiae, yangona keiko mekanzoto Oka mosika nazali kokene, unapeta tante mamateo Oka nyoso na kozara kokalisa yo mizere kaboli miso Dio fela papa, Rigo Colombo Dio fela seridoe Sa papa sengela ngai pardona ofela Jase na ye ye li boso ye wana koma lelo mipisto Oye ya mi male oye wana koma lelo doktor Cyril Oye ya mi sa ton porto sa koma nela Ofela la misa divisa Babo tiba yo bali ingate o Bango manza me ase bandana mo bali Bampone yo papi mafio kae Na boyo te o ma bebe ye Olingo pasele kiae Yangona keiko mekanzoto Oka mosika nazali kokene Ona feta tante mamate o Oka nyoso na kozala Kokanisa yo mizere kaboli miso Mokolo yangona njili Iboso ya komata na pepo Moso kisa s'il vous plaît Liboso ya komata na pepo Mokolo yango na njili Liboso ya komata na pepo Mokolo yango na zavantem Liboso ya komata na pepo Mokolo yango na orli Liboso ya komata na pepo Mokolo yango na gosino neto Liboso ya komata na pepo Mokolo yango na njili ye Liboso ya komata na pepo Mokolo yango na njili ye Makolo yango na njiliye Iboso ya komata na pepo Na bongo libiso sima Na moni oza nikolila Mipilo tumba otombo lilo boko ye ye Ope mbinga na nikambala ye Matilo boko la kingo ye ye ye ye Nongka la zanyata jenete o Pona tike la fantaranga Isuvenir mizere kambo libiso Yongo na yona kofuta ye Atandele mama Olindo pasele kiae Yangona keiko mekanzoto Oka mosika nazali kokene Una fecha tante mamate Oka nyoso na kozala Kukanisa yo mizere kaboli miso Makolo yango na njili Iboso ya komata na pepo Makolo yango na njili Iboso ya komata na pepo Makolo yango na orli Iboso ya komata na pepo Makolo yango na zavetem Iboso ya komata na pepo Makolo yango na maya maya Iboso ya komata na pepo Makolo yango na njili Iboso ya komata na pepo Makolo yango na njili Iboso ya komata na pepo Makolo yango na njili Iboso ya komata na pepo Makolo yango na njili Iboso ya komata na pepo Na bongo libiso sima Na moni oza nikolela Metenge otombo lilo boko ye ye Ope mbinga na nikambala ye Na tila boko na kingo Zoka na zangata shenete o Bona tike la fanta na ngai souvenir mizere kaboli miso Yongo na yona kofuta ye Atandele ye Oli no pasele kia ye Yabona ke iko me kanzoto Moka mosika na zali kokende una feta tate mamate Mokwe nyo sona koza la kokanisa yo Misere kaboli miso Ofela luklento kabani Oh, Christina Akwasana Bandala.